राम। श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 नवंबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। कोई प्रश्न है? एक सिद्ध अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुष उनकी व्याकुलता होती है, विरह होता है भगवान के लिए, मिलन और विरह होता है ना सिद्ध अवस्था में। और एक होता है साधक, उसकी एक होती है व्याकुलता। तो इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर भ्रम बढ़ जाता है, शोक चिंता भय उद्वेग ये सब मिट जाते हैं, वो सिद्ध अवस्था होती है। ये सब रहते हुए साधक अवस्था होती है। ये कहते हैं ये साधक के भी होते हैं सिद्ध के भी होते हैं। पूछने वाला और शंका करो, उसने इनमें कोई शंका होती हो तो और संतोष हो गया तो ठीक है। और आप कहते हैं संसार की सत्ता और महत्ता, तो ये सत्ता देना और महत्ता ये क्या है, इसको थोड़ा समझा। मन संसार है, संसार ये सत्ता बाद मन संसार है, संसार है, रुपया है, पैसा है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, ये है, इनको है मानना है ना, ये संसार ही है। और ये है नहीं सपन है, सपने की तरह ये सुमना सो जावसित सुत कुटुम्ब धन धाम सब शून्य रहे। जैसे सुमना आ गया बीत गया, जो समय बीत रहा है ये बीत रहा है स्वप्न है, ये मर गए और सत्य वही जो जागृत अवस्था में है। देखो मेरी प्रार्थना है आप डरो मत, आपके मन में आवे सो पूछ लो और शंका हो तो फिर पूछो तो पूछो। महत्ता सत्ता और महत्ता, महत्ता तो रुपया है, रुपया पदार्थ है, रुपया है, माँ बाप साथ जाते है, स्त्री है, पुत्र है, मेरा है, ये मेरा है, इनको सच्चा पाना। महत्ता पाने रुपये में तो सब मिल जाए, रुपये में सब चीज मिलती है, ये महत्ता है उसकी। और कुटुंब में तो सेवा करते हैं, ये महत्ता है। सत्ता मानो है और वो काम आता है, उसे काम चलता है, उसे मैंने काम चलेगा ही नहीं, ये महत्ता है। जो पूछ रहा भाई है उनके शंका हो तो पूछो, मैं कहूँ जैसे मान लो ऐसा नहीं कहता भाई, शंका करो, बस ये सत्ता आपकी दी हुई है, संसार में सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्ता, ये आधा श्लोक है। इसने सब बात कर दी, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, सब नहीं, दो ही बात है, एक सत है एक असत है। तो ये सब असत है, असत है फिर मैं क्या भाई, असत है। और परमात्मा सत है, तो सत का आश्रय लेना महत्व है, महत्व इनका आश्रय, इनका का है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, इनके बिना काम नहीं चलता, कुटुंब के बिना काम नहीं चलता, माँ बाप के बिना काम नहीं चलता, स्त्री पुत्र के बिना काम नहीं चलता, समाज के बीच में रहना है, समाज की आवश्यकता है, ये सही महत्ता है। और इनकी श्रोता ये है और महत्ता ये है, हमारे काम चलता है सब, ये नहीं काम नहीं चलेगा, ये भावना है, ये महत्ता। मैं बार बार कहता हूँ कि जिनका प्रश्न है वो संग करो, महाराज जी मेरी बात है कि ये सत्ता और महत्ता समझते हैं विचार काल में, और जब व्यवहार में आते हैं तो वो वैसे के वैसे संसार की सत्ता भी और महत्ता भी और उसका विभाग भी, ये काम का ये बिना काम का, ये ठीक है ये बेठीक, तो ये कैसे मिटे, कैसे मिटे, ये भीतर से उठे, भीतर से ये बात हो जाए क्या करूं, कैसे मिटे ये आपस में से मेरे दुख आ गया, इनमें सो कर दुख रोना जाना, दुख लय है दुख लय, इसमें सुख बुद्धि दिख रहा है, बहम है, ये दुखा गए अशाश्वत हम दुखा गए, दुखा ले के बीच में उठे हुए, ये भोजनालय है, ये पुस्तकालय है, ये पुस्तकालय है, ये वस्त्रालय है, ऐसे अलग अलग चीजें होती है। तो विद्यालय में विद्या पट्टा होता है, वस्त्रालय में वस्त्र होता है, भोजनालय में भोजन होता है, ऐसे ये दुखालय संसार गीता कहती है, ये दुखालय में सो दिखता है, ये मैं है, ये माता है, आप सजा नहीं करते। इसमें सुख भी सच्चा दिखता है और दुख भी सच्चा दिखता है, यूँ इसमें तो सुख है तो जन्म मन है, तो जन्म मन होगा ही, कोई बिठा सकता नहीं, ये दुख होता ही पड़ेगा, दुखालय में सुख ढूंढे, भोजनालय में दूध जड़ पूछे, दूध जड़ है, अरे लिखा भोजनालय तुम्हारे दूध जो चाहिए, भोजनालय में जाओ, दुखालय लिखा है गीता में, उसमें सुख ढूंढते हो, दुखालय दुखालय भोजनालय होता है ना, विद्यालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय में जाते दो चाहिए, अरे देखो पुस्तकालय है, पुस्तकालय यह दुखालय है, दुखालय सुख नहीं है, गीता में लिखा है भगवान ने, भगवान की वाणी है, आप नहीं बोलो तो ये मन मान लिया, बोलने में वह लाज शर्म आवे, जो प्रश्न हो गया मैंने, प्रश्न भीतर उठे जो प्रश्न करो, मेरी परीक्षा देनी है, मैं तो हूं जैसे हूँ, क्या परीक्षा करूंगी, मैं परीक्षा दो परीक्षा कर लो, परीक्षा में शंका करो, क्या बोलो रोटी में क्या ख्याल चल रहे, तो साधु हुआ जागृति हो संकल्प खुश हो योदा आपने अवसरम डरो मत कोई डर नहीं देगा और नाराज नहीं होगा नाराज हो छोड़ देगा क्योंकि तुम नाराज हो गए छोड़ दिया फिर चुप हो जाओ पहले से तुम जाओ मैं तो जोर से कहता हूँ पूछो आपने आपसे कई बार तो पूछा है हम लोगों ने और कई बार आपने सुनाया है और हमने भी समझा है पर फिर भी वहम नहीं मिटता है कि संसार का सुख सच्चा है नहीं है और ये संसार में दुख है। देखो ध्यान देना पे ध्यान देना ये भीतर से नहीं है ऊपर से पूछ रहे ऊपर से सुनते भीतर सारा नहीं है तो मैं कई बार प्रार्थना करी थी झूठा बोल करके क्यों समय बर्बाद करो सबका भीतर में मतलब बोलो चुप बैठ रहा हूँ अब चुप क्यों हो गया जब प्रश्न कर लिया अब चुप क्यों है सामने छाते कैसे कर दिया बोलो बोलते करो रोटी टी खावा क्या सुरेंद्र पांडे आपका क्या ये सुरेंद्र पांडे जी के आपका प्रश्न है ये जो सत्ता और महत्ता के बारे में शंका समझ गए महाराज तो अब एक और प्रश्न पूछा है इन्होंने समता क्या है ये समता जो कहते हैं और समता किसे कहते हैं समभाव समता समता वो है मिले तो मौज न मिले तो मौज मिलने न मिलने में समता समता ना बरोबर यो नहीं धान रुपये मिल जाए तो मौज सब कुछ खत्म हो जाए कुछ एक तो मौज है काश बेगार आता था जंगल में गया तो एक साधु बैठा था तो राजा ने पूछा आप कौन है तो साधु ने पूछा आप कौन है साधु को पूछा आप कौन है तो साधु ने पूछा आप कौन है मैं राजा हूँ तो मैं महाराजा हूँ तुम राजा हो महाराजा हो फिर तुम महाराजा कैसे है तुम राजा कैसे बताओ ये पहला प्रश्न था आप राजा कैसे है मैं चाय जिसमें निकाल दू चाय रख लू चाय जिसमें दे दू चाय जिसमें निकाल दू अच्छा चाय निकाल दे तो बच्चों को निकाल दीजिए संसार में से रक्षा पैदा होती है आपके राज में क्या पैदा होती है बच्चों से वो बताओ कैसे निकला हमारा पैदा होती है हमारी राज में पैदा चाहिए तो मच्छरों को क्या पैदा क्या पैदा होती है कैसे खतरा मुझे जमा होता है उसे तो निकाल दो उसको राज में से लाख रुपया मावाई दे दो तो आप महाराज कहते हैं हमारे कुछ नहीं चाहिए करो कुछ मारे कुछ नहीं चाहिए कहो हमारे जीने की भी इच्छा नहीं है बचने की भी इच्छा नहीं मैं मर जाऊं ये भी इच्छा नहीं है मैं जीता रहूं ये भी इच्छा नहीं है मेरा चीज मिल जाए ये भी सही नहीं है, मेरे को चीज न मिले ये सभी नहीं है। बताओ हमारा महाराज अपना तो बच्चों में निगाह नहीं रखते थे, हमारे को सही नहीं है तभी मैं मराता हूँ। बोलो यहाँ पूछो आप भी संतोष है भैया, भीतर का प्रश्न नहीं है। भीतर का प्रश्न होता तो मैंने कई बारों कहा है इतने आदमियों का समय खराब मत करो, सबको खराब होता समय। आप एक संग बस है नहीं फल पूछ लो तमाशा समझ रहे मेरे को ये खेल रहा मिले ऐसा ही तो ऐसा है। अभी एक भाई और दूसरे हैं अभी आपका यह खड़े हुए थे आपका है, आपने पूछा है कि ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग इनके संबंध में गीता जी में जो जो बातें आई है उनमें चले जाने पर उन प्रसंगों को पढ़ने पर वहाँ वहाँ मैं वही वही खो जाता हूँ, वही खो जाता हूँ। मानो अच्छे लगते हैं ज्ञान योग भी अच्छा लगता है, कर्म योग भक्ति योग जो जो प्रसंग है गीता जी में वहाँ मैं खो जाता हूँ। आगे पूछ रहे हैं तो मेरे मन में यह संदेह बना रहता है कि मेरे लिए कौन सा ये पथ श्रेयस्कर है, कौन सा योग ठीक है। आप खत्म ही हो जाते हो, वहाँ प्रवेश हो जा फिर बढ़ गया मैं मरते हूँ तो मरने के बाद प्रश्न गया प्रश्न होता है। अरे खो जाने के बाद भी प्रश्न होता है क्या। आप डॉक्टर निरंजन पांडे हैं आप पूछे बोलो आप खो जाते हो तो फिर क्या रहा। ज्ञान योग में खो गए, भक्ति योग में खो गए तो फिर फंस गया रहा। खो गए मर पुस गया, जो मर गया वो फिर होता है। अब बोल रहे हैं बोला वही तो जल्दी जल्दी लिखने में ऐसा हुआ। अब बोलेगा अब बदलते हैं तो खोया गया मैं प्रश्न कैसे बता गलती है वो गलती है। तब जब मैंने कर्म योग की ओर ध्यान चला जाता है ना सरकार तो लगता है कर्म योग का पथिक बनूंगा साधन करूंगा उसी हिसाब से निष्काम भाव से कर्म करूंगा। लेकिन जब फिर 18वां अध्याय चला जाता हूँ 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज तो प्रयास करना चाहता हूँ कि जब भक्ति योग की ओर बढ़ूं मेरे में ये शंका बनी रहती है कि एक कोई मार्ग बता दिया जाता उस पथ पर मैं चलता। बोले यही बात ज्ञान योग की बात सामने आती है ज्ञान योग के साथ गए क्या आप। अभी तो मैं कुछ हूँ गीता का अध्येता मात्र केवल गीता का अध्ययन करता हूँ तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग जो जो प्रसंग आते हैं सामने तो मैं विचलित हो जाता हूँ संदेह में पड़ जाता हूँ मैं कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर है। आप वो पसंद कौन है, कर्म योग पसंद है, ज्ञान योग पसंद है, भक्ति योग पसंद है, मैं तीन अच्छा कौन सा रहता। लगता तो ज्ञान योग है, लगता तो ज्ञान योग है लेकिन ज्ञान योग परंतु शरीर से नाता टूट नहीं रहा है और कर्मयोग तक स्वयं योग संस्थित कालीन आत्मनि विंदती ये बात पढ़ करके मन में आती है अपने कर्मयोग में चलो और फिर सर्वधर्मान परित्यज्य वहाँ पहुँचते हैं तो देखो कल्याण चाहते हो तो एक मार पर अगर कल्याण चाहते हम हमारी मुक्ति चाहते हैं तो ज्ञान योग भक्ति योग और कर्म योग तीनों में से जो आपको प्रिय लगे उसके अनुसार चलो दूसरे में देखो ही बात देखो कहाँ तक देखोगे कहाँ तक देखोगे। पुस्तक बहुत है कई तरह ज्ञान योग भक्ति योग ज्ञान योग अष्टांग योग नये योग चित्त न योग कई योग है, इसको क्या फायदेगा। आपको कल्याणकारी सबसे श्रेष्ठ कौन सा देवता है वो बताओ। वही समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को, मैं विचलित हूँ, मैं विचलित हूँ। गीता तो याद करवा दी आपकी प्रेरणा ने, लेकिन मैं विचलित हूँ। अच्छा, तो फिर मैं कहूँ। हाँ, मैं कहूँ बोलो। हाँ, वही पूरी जो को मैं कर लूँ पूरा। मैं कह रहा हूँ पूरा मान लोगे, भक्ति हो गए। भक्तों क्या करे, उसको सुनो, भक्तों क्या करोगे, भक्तों क्या करोगे, क्या करोगे। भक्ति योग है, भक्ति योग में जो जो गीता के श्लोक आए हैं उन्हीं पर मैं चलूंगा। और मेरे को अभी कोई गुरु नहीं मिले हैं, मैं गुरु नहीं पा सकता हूँ। मेरे को कोई प्रेरक मिलता ना तो उसी हिसाब से चलता। कितने दिनों से यहाँ सत्संग है? यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, मैं झारखंड से आया हूँ, बोकारो जिला से। कितने दिनों से? 3 दिन से। आप अभी बिल्कुल नए हैं, 3 दिन से आए हैं। तो अब कह रहे हैं कि मैं भक्तियों पर गीता के सिवाय, गीता तो आप प्रेरणा से समझो, गीता तो मैंने याद कर ली और रुचि है गीता पढ़ना। याद हो गई पूरी, याद हो गई उल्टी सीधी सब तरह से भगवान की कृपा, उल्टी सीधी सब तरह से गीता में सब कुछ हो गया है, संख्या भी है सब कुछ। गीता याद है ना? जी जी सर। अन्य चेता कहा था? अन्य चेता सतंग जोमांग स्मृति नित्य सत स्थान सुलभा पात्र नित्य युक्त से लोगी कहा था? अन्य चेता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक 8 का 14। ठीक है, अन्य चेता से और अनन्यास चिंतन तो वो अनन्यास चिंतन तो मांग जजना पर जो पास थे तेसांग नित्याभिजुक्ता नाम जोग क्षेम भाग्यम। ये कहा? 9वें अध्याय का है सरकार और 22वां श्लोक। ठीक, ताली बजाना देखो अपनी संस्कृति की रीति नहीं है। भक्तियों क्या करोगे, भक्तियों क्या करोगे, नहीं समझ में आ रहा क्या करूँगा। सुनो, भक्तियों क्या करोगे, कल्याण चाहता हूँ मैं और कुछ नहीं। कि मैं नहीं समझता हूँ क्या करूँगा, कल्याण चाहता हूँ तो पूछा ही, वो तो पूछा ही नहीं। भक्तियों छुड़ गया, रवन हो गए। आपने कहा भक्ति योग में चलने को मैं पथिक बन गया, उसका बोलो क्या करूँगा समझ में नहीं आ रहा है। तो भक्ति योग में क्या करोगे, जो आप आदेश देंगे। मैंने ये सुनी दी रूट सुन दिए, तैयार हो गए, काम हो गया पूरा। नहीं, मुझे डर लग रहा है कि अनावश्यक कहीं बैठ न रहा हूँ, राम जैसा लगे, कृष्ण भगत अच्छा लगे, विष्णु अच्छा लगे, कौन सा रूप अच्छा था? राम कृष्ण विष्णु आदि आदि शिव शिव पार्वती कृष्ण कृष्ण अच्छा लगता है स्वरूप, कृष्ण अच्छे लगते हैं बस, कृष्ण बात है। नाम लोग कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम देवो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम देखो छोड़ो मत, नहीं जाओ जाओ सो जाओ, भूख लगे रोटी खा लो, प्यास लगे पानी पी लो, तीन बात और से बंद कृष्ण करो, किसी से बात मत करो, केवल कृष्ण कृष्ण तीन बात छूट है। नहीं जाओ तो सो जाओ, भूख लगे तो रोटी खा लो, पैसे पी लो और कृष्ण की हो जाओ। क्या अर्थ हो तो बताओ, इसमें अर्थ न हो तो बताओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपनी ओर से आपको कुछ आदेश देना हो तो आप दे दे। अब जाओ, दे दिया, पूछा ही वो नहीं, अब जाओ। नहीं होता नहीं महाराज, महाराज जी छोड़ना मत, अभी से छोड़ने मत, कृष्ण कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण सोना मैं श्री कृष्ण अभी अभी अभी ले जाओ, तुझे बोलना नहीं, हेलो हेलो। इतना याद है ले जाओ, गीता भर में भक्ति बहुत भी है। कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे भगवान मैं क्या करूं, हे नाथ आप दर्शन हो आप पे पग लग जाए मैं और कुछ नहीं चाहता, हे कृष्ण करते रहो हरदम हरदम और बात करो दूसरी हरदम। तीन बात छोटी भोग लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे तो पी लो, नींद आकर सो जाओ और सब हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण जंगल में चल जाओ और पड़े जगह जो साथ में प्यास पड़े मिल गया और हे कृष्ण हे कृष्ण पुकारो बहुत बढ़िया। सत्संग में सुनने का मन में तो आ जाओ सुन लो, नहीं सुन रहे तो पुकारो भाई जंगल भाई और बात करो बहुत बढ़िया काम है एकदम ठीक है। जैसे बिहार हो गया मेरे भी दूर नहीं हो जाओगे शांत बन जाओगे नकली नहीं असली असली हो जाओगे एक घंटा एक घंटा बोलो क्या भाग बन गया अंदर जरो दिन ही तो है पैसे इधर भी लो भूख लगे रोटी खा लो नहीं मिले तो मौज कर रही खाने आपस में ठीक है खाने में समय लगता बहुत मजा आया दिन में नहीं रही पर चौथों दिन गरीब आ रही है कोई कमी नहीं है बहुत सुधर है नींद आगे सोचो और समय हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण पुकारो चले जाओ जंगल में और सत्संग सुना हो तो सत्संग समय आ जाओ नहीं सुना हो तो मत सुनो वही बैठो वहां मन लगा हुआ भगवान में तो ठीक हो रहा अब भैया समय हो गया कीर्तन सुनो पशु तक समय हो गया कीर्तन समय